rację, ria. Przede wszystkim muszę udowadniać sam sobie, że jak coś mówię wam, to tak robię. Że jak gram, to mam wygrać, nie bawi się w hazard. Nie liczysz na fart, okazję mam sam stwarzać i je pomnażać tak jak szczęście. O zła uciekać i uśmiechać jak najczęściej. Nie czekać na cud, ale zawsze mieć wiarę. I parę są przykitane gdzieś w karę. O swoje imię dbać, w imię grać, o tą skrubę. Od siebie dawać życia, brać to co lubię. Patrzeć komu ufam, by nigdy nie zostać z niczym. Mieć na kim polegać i kogoś by na mnie liczył. Nie zeskredzieć i jak starzyć się to z klasą. Iść przez świat swoich marzeń trasą. Zwiedzać, odkrywać, poznawać nieznane. I działać tak, by nie mieć przejebane. To moja lista rzeczy, które zrobić muszę. Piszę i piszę, trochę się nazbierało. Nie starczy zeszyt i kałamasz z duszem. I jak to widzę, jedno życie to za mało. To moja lista spraw i wszystkie są ważne. Te realne, jak i te co w snach. Idę osiągnąć to, czego pragnę. Nim na zawsze zasnę i przysypię mnie piach. Chcę próbować pysznych rzeczy i na tym zjeść zęby. Nawet dziwne cuda, ale proszę bez kolendry. Nie znoszę mędy, ale to tu nieistotne. Mam zamieniać w złoto płyty, co je dotknę. Zrobić se fotkę tam, gdzie nikt nie był. Zarabiać forsę i wciąż mieć street credit. Nagrać se zwrotkę aerofitacji. Śmiać się hejterom prosto w ich twarz. Żyć tak, byś żałował, kiedy umrę. A wcześniej ogarnąć wszystkie sprawy trudne. Gdzieś na bezludnej wyspie nieco odpocząć. Przy mokrej cince ciekawszy niż niebo nocą. Ogarnąć kocioł i zwalczyć demony. Byś jak mnie słyszysz, zawsze był zaszczycony. Mym stylem zaszczepiony i nowości ciekawy. I żebym ciągle słał wam nowe dostawy. To moja lista rzeczy, które zrobić muszę. Piszę i piszę, trochę się nazbierało. Nie starczy zeszyt i kałamasz z duszem. I jak to widzę, jedno życie to za mało. To moja lista spraw i wszystkie są ważne. Te realne, jak i te co w snach. Idę osiągnąć to, czego pragnę. Nim na zawsze zasnę i przysypię mnie piach. Niektórych spraw nie powiem, są moją tajemnicą. Między mną a Bogiem i wystarczy mi to. Nie wszystko chcę na Tito, powoli se odhaczam. Moje życie to podróż, wciąż nowe cele wyznaczam. Pewnie granic nie przekraczam, chyba że te na mapie. Jak za nic to nie przepraszam i nie klaszę jak lakier. Mam do zbudowania coś, czego nikt nie ruszy. Markę jak kartę, lecz nie dla nosa, a dla duszy. I twoje uszy mają miło mnie wspominać. W zdrowiu i dostatku ma żyć cała ma rodzina. Mam zyskać szacunek, bo sławę to pierdolę. Dać ponieść się fantazji, lecz mieć na tym kontrolę. Zagrać fajną rolę w jakimś dobrym filmie. Aerozolem zapisać się w historii. Kolejność przypadkowa, ale wszystko pilne. A teraz czekaj i patrz, jak się to robi. Erio tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tworzę historię. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tworzę historię, by być za życia legendą. To moja lista rzeczy, które zrobić muszę. Piszę i piszę, trochę się nazbierało. Nie starczy zeszyt i kałamasz z duszem. I jak to widzę, jedno życie to za mało. To moja lista.